नारायण नारायण नारायण प्रपन्न पारिजाताय तूत्रमेत्रैकृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरादरुणगंगफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमले नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत वर्ष हो गए जब ये विचार था कि शरीर से मैं अलग हूं। शास्त्र में आता है कि देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्राप्ति। जब तक शरीर में मैं हूं मेरा पर रहेगा तब दोष छूटेंगे नहीं। इस बात को दूर करने के लिए हमने विचार सुने और वो किए भी। ऐसे करोगे चलता हूँ तब शरीर के ऊपर राम नाम लिखो और मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ राम राम। ये किया कई विचार पीछे लिखो राम नाम और पीछे मैं चल रहा हूँ शरीर आगे चल रहा है। ऐसे कई युक्तियां करी वो युक्तियां फिर काम नहीं देती और ये विवेक बहुत काम देता है। जैसे शरीर से हम अलग होंगे तब शरीर अलग होगा हम अलग होंगे तो पहले से ही अलग है तभी तो अलग होंगे। पहले चिपका हुआ होगा एक हो जाएगा तो फिर अलग कैसे होगा। और शरीर ये बना है माँ के पेट में। आप तो पहले आए वहां पेट में पर शरीर बड़ा है तो बड़ा है पीछे मिला है। ये तो मिली हुई चीज आपको मिली हुई है मिली हुई बिछड़ने वाली होती है। तो शरीर मिला हुआ है एक नहीं है शरीर। शरीर में चिपका हुआ नहीं है ऐसा मालूम होता है मैं शरीर में बैठा हूँ शरीर के भीतर मैं हूँ ऐसा कहते हैं पर है नहीं ऐसी बात। तो बात ऐसी है कि शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है क्योंकि मेरा बस चलता है क्या शरीर बस। ये बहुत प्रबल युक्ति है। मैं चाहू जैसा शरीर को रख नहीं सकता चाहू जैसा बना नहीं सकता चाहे जितना दिन रख नहीं सकता तो शरीर पर मेरा बस नहीं चलता। शरीर मेरा कैसे हुआ शरीर मेरा भी नहीं है। शरीर के संसार की एकता है जिस धातु से संसार बना है उस धातु से मैं बना हूं। एक शरीर बना उसे संसार बना है संसार शरीर बना है। जैसे शरीर के साथ हमारी एकता नहीं हो सकती ऐसे ही मेरे साथ परमात्मा की विद्यता नहीं हो सकती। क्यों परमात्मा का विषय में शरीर संसार का विषय तो शरीर के संसार से मैं हूं परमात्मा का विषय। तो जैसे शरीर के साथ मैं मिल नहीं सकता ऐसे परमात्मा से अलग हो नहीं सकता। मेरा संबंध परमात्मा के साथ है क्यों भगवान के ईश्वर अंश जीव गोस्वामी महाराज लिखते हैं ममई अंश जीव लोक जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुख राशि। ये शरीर के साथ मिल नहीं सकता शरीर साथ मेरे साथ मिल नहीं सकता ये बिल्कुल दो है। ये बात अनुभव करना चाहिए केवल याद कर लेनी नहीं है केवल सुन लेनी नहीं है इसका अनुभव करो बहुत लाभ होगा। देहाभिमाने गलिते अरे विज्ञाते परमात्मा ने यात्र मनो यादि तो समाधि सब जगह समाधि हो जाएगी आपकी सब जगह। एक इतनी मार्मिक बात है, श्रेष्ठ बात है। मैंने आपको कहा था हम लोग यू करते थे उस समय में ये बात मिलनी नहीं हमारे को, ये मिलती नहीं ये बात है। मेरे को संतों से मिली है, मेरी नहीं है बात, ये मिली है पर बहुत कम मिलती है। ये फिर पुस्तकों में मिलेगी, शास्त्रों में मिलेगी, परंतु वो पहचान नहीं सकते जब तक इस बात को ठीक समझे नहीं, तो पुस्तकों में समझ में नहीं आएगी, फिर समझ में आ जाएगी। तो वास्तव में शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। शरीर प्रकृति का कार्य है, प्रकृति है महान ततो अहंकार तस्मा षोडश गणस षोडश का प्रकृति से है। मैं परमात्मा का हूँ, अरे प्रकृति में पुरुष से विद्या नदी उभा होगी, दोनों अनादि से है। तो प्रकृति और पुरुष और जड़ और चेतन अलग अलग है। शरीर जड़ है, जैसे हाथ कट जाए और वो पड़ा रहे तो हाथ में हूँ कहते हो क्या? तो लगा हुआ हाथ में कैसे हुआ? क्या कटने से और हो गया, बढ़ना लगा हुआ और था? ये नमूना है, जैसे हाथ कट जाए तो हाथ में नहीं हूँ, ऐसे सब का सब शरीर में नहीं हूँ। ये खास चीज है, साधकों के लिए बहुत ही उपयोगी बात है, विशेष उपयोगी बात है, खास बात है। इसमें शंका वो करो बोले आप, बिल्कुल बात अलग है। देहाध्यास है, देह का अध्यास हुआ हुआ, देह मैं हूँ, देह मेरा है ये। और मार्मिक बात है ये कि देह मेरे लिए नहीं है, देह संसार के लिए है। कर्मयोग स्वतः होगा, संसार के लिए काम करे, जो कर रहा हूँ संसार के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं। खाना पीना उठना बैठना सोना जगना सब भगवान है, मुझे भक्त भगवान के लिए, और कर्म योग संसार के लिए, संसार के लिए कर्म संसार के लिए, योग अपने लिए। इन सालों को तो योग परमात्मा के साथ हो जाएगा, शरीर संसार के साथ मिल गया तो योग परमात्मा को होगा। तो कर्म कर्म पूर्वार्थ है, उत्तरार्थ है योग। तो योग परमात्मा के साथ में, मैं साथ परमात्मा के हूँ। जैसे शरीर के साथ मैं हो नहीं सकता, ऐसे भगवान से अलग मैं हो नहीं सकता। भगवान से अलग कैसे? सब जो व्यापक परमात्मा है वही तो हृदय से स्थिति है, उसे अलग नहीं हो सकता। उसके साथ हमारी एकता है और शरीर साथ एकता नहीं है। ये बहुत काम की चीज है। अलग देखने लग जाएगी तो पाप कर्म नहीं होगा। भोग जो भोगता है कोई शाही, उस समय में शरीर के साथ होकर के ही भोगता है, शरीर के साथ ही अपना भोग सकता ही नहीं, उसमें अंधेरा आ जाता है, उसमें होश नहीं रहता है, ये तो भोग भोग ही नहीं सकता। तो भोग भोगे तो वो भूल जाएगा, ये तो कैसे भोगेगा? तो शरीर साथ मैं नहीं हूं, मैं मेरे साथ शरीर नहीं है, ये बात खास है। अब वो समझ में आती है कि नहीं आती, पता नहीं है। मैंने तो पुस्तक में पढ़ी है, संतों से सुनी है, इस बात है, बात अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है। मेरी नहीं है, आप हंसे भी सुनेंगे, मेरी सीखी हुई है, सुनी हुई है संतों से, बात बढ़िया है, उत्तम है, सबके काम की चीज है। कोई हो चाहे तभी साधन होगा, शरीर से साधन नहीं होगा। कल कहते हैं शरीर में, उस शरीर में भजन नहीं होता, अरे शरीर से भजन होता ही नहीं। भजन तो प्रेम का नाम है, पन्नगार सुनो प्रेम सम भजन सरान। अब दूसरे भाई हम क्या कहें, वे समझते हैं हम ठीक कहते हैं, मैं समझ रहा मैं ठीक कहता हूँ। अब न्याय कौन करे? और बीच में पांच में तो न्याय करे, और ये जब भी शरीर ही हो मैं तो शरीर मर जाता ना, आप मर जाते हैं। आप अगर मर जाए तो पाप पुण्य फल कौन भोगेगा? मैं तो कहूँ आप ही मर जाए, ये जीता रहता है तभी तो परलोक में भोगता है, नरकों में भोगता है, स्वर्ग में भोगता है, नहीं रहता कौन भोगेगा? अमर जीव मरे सो काया, मर काया है, काया मरने वाली, मैं न मरने वाला हूँ, काया रहने वाली नहीं, मैं रहने वाला हूँ, काया हरदम बदलती है। आप बालकपण में आप थे एक दूसरे थे, टावरपण में शरीर दूसरा था, हरदम बदला है शरीर और स्वयं कभी नहीं बदलता। जन्म जन्मांतर हो जाए, भूतग्राम से वायम ब्रह्मा जी शांत हो जाए, जीव तो वही रहता है और शरीर किसी क्रम एक समय नहीं रहता, हरदम बदलता है। तो इस बात को समझना है ठीक तरह से, स्वीकार करना, इसको अनुभव करना, पहले स्वीकार करना फिर अनुभव हो जाएगा। अनुभव हो जाएगा फिर तो कोई मिटा सकता ही नहीं। जैसे संसार का है, पांच भूतों का संसार का है, ऐसे मैं परमात्मा का हूँ, मेरा परमात्मा का उपयोग नहीं हो सकता, मैं सदा परमात्मा के साथ हूँ, मैं अंश हूँ जीव लोग, मैं परमात्मा का अंश हूँ और ये संसार का अंश है। खास बात जानने की है, स्वयं विचार करो और सुनो, इसमें दूसरा समझा नहीं सकता। आप स्वयं स्वीकार करोगे तब होता है, ये दूसरे का भी आधी बात नहीं है। ऐसी बात दूसरा कह सकता है, आप पूछो तो मैं कह तो सकता हूँ, पर ये करा दू और आधी बात नहीं है, ये स्वयं आप करोगे तो होगा, एकदम पक्की बात है। सब साधन शुरू हो जाएंगे, सब साधन कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग सब साधन शुरू हो जाएंगे। कर्मयोग तो खास बात है, कर्मयोग क्या नाम है, जो सब की जाए वो सही है। देखो ये दो बात याद रखो, मैं भगवान का हूँ, मेरे साथ भगवान है, भगवान के साथ मैं हूँ, भगवान का मेरे का प्रयोग कभी हो नहीं सकता, और संसार के साथ शरीर है, शरीर के साथ संसार है, शरीर और संसार दो हो नहीं सकते, और मेरे साथ शरीर हो नहीं सकता, मेरे बिल्कुल से शरीर में अलग हूँ, मेरे से शरीर अलग है, शरीर इतना अलग है जितना वो यहाँ से कितना ही लोग हजार मील दूर हो उतना दूर मेरे से शरीर है, उसमें फर्क नहीं है, शरीर मेरे पास भी नहीं है, क्यों मैं तो भगवान के नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम, नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातन अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अवगा। तो नित्य सर्वगत बताया है, शरीर सर्वगत बताया है, ये आत्मा का विवेचन है 11 वर्ष 30 तक तो बताया है। वाषांश जीर्णा निथा भी आए, कपड़े जैसे नया पहन लेता है तो कपड़ा हो जाता है वो आदमी, दर्जी का कपड़ा हो तो दर्जी का हो जाता है, इसमें बड़ा भारी तत्व है। कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण होगा जब ज्ञान होगा, एक संप्रदाय में ऐसा वर्ण आता है अपने हिंदू भारतीय संस्कृति में, कहता है कि पहले शूद्र होगा, फिर किस जन्म में ब्राह्मण वैश्य होगा, फिर किस जन्म में क्षत्रिय होगा, फिर इस जन्म में ब्राह्मण होगा, फिर ब्राह्मण होगा संन्यास लेगा, संन्यास श्रवण होगा, फिर श्रवण होगा, फिर ज्ञान होगा, तो मनुष्य शरीर तो मिलते ही होगा, ऐसा ज्ञान आता है। पर ये बात बिल्कुल शरीर से संबंध क्या, शरीर तो मान मलिन है और आत्मा बहुत उत्तम है, अत्यंत उत्तम है। शरीर क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, आपका कभी नाश हुआ ही नहीं, नाश होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, नित्य निरंतर रहते हैं, शरीर रहता नहीं, न जायते मृते वा कदाचित न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के हन्य माने से न हन्यते, शरीर के नाश हो गया नाश नहीं होता, नाश हो जाए तो परलोक कौन जाएगा, नरकों में कौन जाएगा, भूत प्रेत पिशाच कौन बनेगा, सोलह से लाल कुंड में कौन जाएगा, नरकों में कौन जाएगा, शरीर क्या रह जाएगा, तो शरीर नहीं है। ये बात बहुत काम की है, बड़ी मार्मिक है, बड़ी सच्ची बात है। इन आप कोई शंका करो तो भाई शंका को उत्तर तो मैं कैसे दूं, ये तो आपके खुद के मानने की है। पर मैं ये कहता हूँ कि शरीर यहाँ रह जाता है, आप चले जाते हो तो शरीर के साथ एक कैसे हो गए, एक हो दो कैसे हो गए, मरने पर शरीर पड़ा रहता है, अगर आप चले जाते ये बात सच्ची है कि नहीं, तो शरीर में ही होते शरीर कैसे निकलते, आप नित्य सर्वगत बताया, सर्वगत शरीर मिले तो सर्वगत कैसे होगा, नित्य सर्वगत अविनाशी तदवीर ये सर्व में तुम तथा अविनाशी तुम जाना जो सर्व संसार व्याप्त है, सब संसार व्याप्त आपका स्वरूप है, एक दशी नहीं है शरीर, एक दशी है। अब आपको जचने की बात ये अलग है, अब जो कोई बात करता है तो वो उस आश्चर्य है कि ये बात स्वामी जी कहते हमारी बात माने गई जो कल एक प्रश्न आया था ना, सच्ची बात कहो भीतर से बात कहो, तो भीतर से मैं चला ही नहीं करता हूँ, कल सज्जन कहते थे ना भाई वो शरीर बिना भजन नहीं होता, भजन शरीर से होता ही नहीं, भजन किसका नाम है, नाम जप मात्र भजन नहीं है, भजन अपना अपना प्रेम हो जाए, जैसे मैं हूँ भगवान सारे हूँ, मैं भगवान का हूँ, शरीर तो संसार का है, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान सारे नहीं होता, जैसे शरीर है उसके साथ मैं मिलता नहीं, ऐसे मैं परमात्मा का हूँ उससे अलग होते ही नहीं, सभी भगवान के साथ रहेगा, शरीर के साथ ही माना है, एक बहुत है अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मिति मन्यते, इस बात नहीं वो किंचित करो मिति युग मन, मैं करता हूँ कभी नहीं, मैं इंद्रिया इंद्रिया से समर्थन दे रहा कभी करता नहीं हूँ, ये बात सच्ची दिखती है नहीं बताओ, तो ये अनुभव करना चाहिए, शरीर संसार के साथ ही है, संसार बदलता है शरीर बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते आप ही नहीं बदलते हैं, परमात्मा वही है जीव भी वही है परमात्मा, मान्यता में संदेह नहीं है, क्या जी मान्यता में संदेह नहीं है, अनुभव नहीं कोई बात नहीं, मान्यता में संदेह नहीं है ना, इसका आदर करो अनुभव हो जाएगा, इसको उपेक्षा मत करो, ये बात यही है, और मैं परमात्मा का हूँ ये भी ऐसी बात है, ऐसी बात इसी जोड़े की बात है, ये है मई वांशो जीव लोग जीव भूत मन संसार इंद्रिया प्रकृति स्थान कर सकती, प्रकृति में से उनको अपने मानता है, अपनी वे है नहीं मेरा है मानता है उसको सबका है, इस बात मेरा भगवान के साथ संबंध है, अटूट संबंध है, अखंड संबंध है, कभी संबंध मिटेगा नहीं, और इस शरीर के साथ संबंध होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, इस बात कहते मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान के साथ हूँ, शरीर संसार के साथ है, बहुत लाभ हुए ये दोनों बात होने से जल्दी फायदा होगा, मैं भगवान के साथ हूँ शरीर संसार के साथ है, दोनों बातें करने से शुभता हो जाएगी, क्यों मैं भगवान का अंश हूँ संसार गई संसार का है, देखो एक परमात्मा है एक प्रकृति एक जीवता तीन है, अपरा परार भगवान तीन आया ना, ऐसे पदन में क्षर अक्षर पुरुष हो क्षर शरीर अक्षर जीवात्मा हर पुरुष तुम परमात्मा, तो ये तीनों परमात्मा तो तीनों ही परमात्मा ही है, परमात्मा का स्वरूप ही क्षर है, परमात्मा का स्वरूप ही अक्षर है, पर यस्मात क्षरम अतीत हो क्षर से तो मैं अतीत हूँ, अरे अक्षरता भी उत्तम अक्षर से अतीत नहीं है, क्योंकि अक्षर भी नित्य चेतन है और वो भी चेतन है, इस बात उसे अतीत नहीं है, क्षरम अतीत हूँ अक्षरादि से उत्तम इस बात पुरुषोत्तम मेरा नाम है, इस बात भगवान की भक्ति अलौकिक है, द्वापर पुरुष हो लोक है शरीर शरीर दो है लोक में है, ये लौकिक बात है, तो ये बात समझनी चाहिए परमात्मा रूप है, तो इसे एक लाभ और है, जब आप शब्द नहीं आवे हे नाथ को करो हे प्रभु करो कृपा से आ जाएगा, उसी कृपा से आ जाएगा, जो समझ में नहीं आवे तो हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु ऐसे पुकारो, ये एकदम बात सच्ची है, ये एक बहम है, ये बहम है, तो क्या करे मैं पागल आदमी हो जाता है ना तो उस और तरह दिखता है, दिग्भ्रम हो जाता है, ऐसे पश्चिम देखती है ऐसे पूर्व देखती है, इस तरह से है शरीर मेरा है मैं शरीर हूँ शरीर मेरा है मेरे काम आवे, आप चेतन आप शरीर क्या काम आवेगा, आप गए अविनाशी के विनाशी क्या काम आवेगा, सही काम नहीं आएगा, आपका है नहीं आप काम का ही नहीं, शरीर नहीं हूं मैं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। तेरी बात ये पक्की से मान लो, मेरे लिए शरीर नहीं है, शरीर संसार के लिए है, संसार का है। देखो मूल में मालिक तो है परमात्मा, वो शरीर बना है प्रकृति से, आप बने परमात्मा से, तो मूल है परमात्मा, तो मालिक तो है परमात्मा, और प्रकृति है या जड़, और एक है प्रकृति चेतन, दो प्रकृति हो ना, वो मेरा आप नल हुआ अहंकार, तो ये अहंकार अहम अहम ये है प्रकृति का, पर अहम के जानने वाला मानने वाला आप हो, तो आप परमात्मा के हो, तो अहंकार के बाद में प्रकृति को पकड़ लेता है, तो अहंकार ऐसा सूक्ष्म है, एक अहंकार सूक्ष्म अणु है, वो अहंकार रहता है। महाराज मुक्ति में भी ये अद्वैत सिद्धांत मानते हैं, तो अद्वैत सिद्धांत के संस्कार मुक्ति में रहते हैं, कल्याण हो जाता है, मुंह सूर्य रहता है, इस वास्ते मतभेद होते हैं, वासुदेव सर में मतभेद नहीं होंगे, अद्वैत द्वैत मतभेद होते सभी। ये बहुत विलक्षण बात मिली हमारे को संतों से, वासुदेव सर्म के अंतर्गत सब संसार आ जाएगा, अद्वैत के भीतर नहीं आएगा, अद्वैत के भीतर नहीं आएगा, विशिष्ट द्वैत के भीतर नहीं आएगा, ये अलग अलग मतभेद रहेंगे। वासुदेव सर्म किसे कौन से बताओ, इस बात गीता के सिद्धांत बहुत विशिष्ट है, बड़े विशिष्ट है। तो मालिक तो है परमात्मा, धातु है प्रकृति, कार्य है संसार, तो संसार का और जीव का मालिक परमात्मा है, जड़ चेतना सबका ही, ये बात है। शरीर है जड़ का अंश है, आप परमात्मा के अंश हो साक्षात। अब ये समझ में नहीं आने वो बात भी बात करे, बदन सही से बनता है, बदन यही होता है, बात ऐसी सच्ची बात है। अब इसमें कोई बात है तो पूछो, शंका हो तो पूछो। हाँ, संसार पांच भूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पांच भूतों का है ये, पांच भूत संसार बना हुआ है। आप पांच भूत से बने हुए नहीं, आप परमात्मा का अंश हो। क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा, पंच रचित सब संसार पंच रचित है। इनमें कई ऐसे ऐसे लोग हैं जो जल प्रधान है, कोई तेज प्रधान है, कोई वायु प्रधान है, अपना शरीर पृथ्वी प्रधान है पांच भूति, पर प्रधान हमारे पृथ्वी है, मनुष्य का शरीर है, मनुष्य लोग में जितने शरीर है ये पृथ्वी प्रधान है, वायु लोग में वायु प्रधान शरीर है, देवता आदि तेज प्रधान शरीर है, भूत प्रेत पिशाच वायु प्रधान शरीर है, इसका दिखते नहीं हुए वायु तरह, और ये पृथ्वी प्रधान है, पांच भूत है। नारायण नारायण नारायण नारायण, क्या कहते हैं नाम में नाम ही मौजूद है क्या, नाम मन में नाम ही सब जगह मौजूद है, नाम में तो है ही सब जगह नाम ही, मया तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना निराकार, मेरे से सब संसार व्याप्त है, मया तत्मिदं सर्वं येन सर्वमिदं ततम, मया तत्म मेरे से व्याप्त है, सब जगह है वो नाम ही परमात्मा, सब जगह परिपूर्ण है। जैसे कोई नींद में सोता और नाम लेने से जग जाता है, ऐसे नाम लेने से वो परमात्मा मिल जाते हैं, सब जगह होते हुए भी। नारायण नारायण नारायण, अब बोलो क्या सुना मैं बताओ। शरीर की संसार के साथ एकता है, और आपकी स्वयं परमात्मा के साथ एकता है, जैसे परमात्मा मरे तो आप मरो, संत कहते हैं कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बाल का मरे तो मारा जाए, सच्ची बात है कि नहीं, शरीर तो मरता है, हम देखते हैं सर छूट जाए मार दो, यार ये मरता नहीं कभी, तभी तो कर्मों का फल भोगना पड़ता है, शरीर बदल जाता है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है, एकदम पक्की बात है। जैसे दर्जी का कपड़ा पहनते हैं तो दर्जी के हो जाते हैं क्या आप? अधम शरीर पंच रचित है अधम शरीर बोलो। अरे आपको अधम कहता है कोई? उत्तम है, पुरुषोत्तम अक्षरा से भी उत्तम है, अक्षर से भी उत्तम है परमात्मा। अक्षमत जीवाता ईश्वर जंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि अविनाशी अक्षर है वो सहज सुखराशि है। शरीर तो दुखालय ही है, सुख है ही नहीं। शरीर मलिन है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, विकृति होती है, आप में विकार नहीं होता, आप एक रूप रहते हैं। जैसे परमात्मा है जैसे आप हो, परमात्मा का अंश है ईश्वर अंश जीव नाशी ममे वंश हो जीव लोके जीव सनातन की बात। शरीर प्रकृति का अंश है, मनुष्य स्थानीय इंद्रिया की प्रकृति स्थानीय कर सकती है। इस वास्ते ये बात बहुत हमें बड़ी शेष है। वो तो मिल जाती, दोनों बातें हैं, मिल जाती है दूर बहती है, पर मुख्य बात शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये बात कर सुननी है। वो तो मिल जाता है, जो अद्वैत मानते मिल जाता है, अद्वैत मानते भक्त रहता है, पर भगवान के साथ एक हो जाते हैं, मिलकर एक हो जाए चाहे दो होकर हो जाए, भगवान के साथ मिल जाता है। अभेदभाव भेदभाव से ये वहम अभी है, मिल जाएगा। फिर ध्यान वाले के मिल जाता है, भक्त वाले के नहीं मिलता है, ये मतभेद ये नहीं रहेगा, भगवान साथ मिल ही जाएगा। क्यों? भगवान के साथ मिला हुआ है, उसी का अंश है। वास्तव में देखा जाए तो ये जीव परमात्मा का अंश नहीं है, प्रकृति के अंश अहम को पकड़ा है, इस वास्ते अंश है। प्रकृति का अंश अहम, आठ भेद में एक अहम हुआ आठवां, उस अहम को पकड़ने के कारण से ये अंश हुआ। अंश प्रकृति का है, ये अंश नहीं है, ये तो है ही साक्षात अहम होने से अंश हुआ है। गोविंद गोपाल की जय। इस वास्ते भगवान भगवान भजन करो, मैं भगवान का हूं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप, राम जी का होकर नाम जप कर, शरीर होकर नहीं, हो राम को स्वयं भगवान का हूँ। शरीर तो थोड़ा है, ये तो छूट जाएगा, ये थोड़ा ही मेरा रूप है। अधम शरीर है बता, अधम अधम शरीर है, निष्पन्दा निधनाद भी कायम आधेशो स्थानाद बीजाद उपष्टम भाद, स्थानाद बीजाद उपष्टम भाद निष्पन्दा निधनाद भी कायम आधे। काया क्या है? काया आप हम सब जानते हैं, काया क्या है, शरीर क्या है, तो इसमें बताया योग दर्शन में किस स्थान में पैदा हुआ है, किस धातु से पैदा हुआ है, मूत्र से पैदा हुआ है, कलवार है कुछ स्थान, स्थान किस में रहा है, जिसमें मल पैदा होता है उस स्थान में रहा है। उपष्टम भात और बड़ा किन से है, माँ के खून से। माँ है वो जब बालक जन्मता है तो वहाँ बालक आ जाता है ना, तो जो खून जड़ता है वो खून बालक के उत्पत्ति में उसकी वृद्धि में लग जाता है, तो खून नहीं गिरता, माँ से तरफ नहीं होता, वो खून उसमें लग जाता है और वो आला आ जाने से कारण है, और उनमें बच्चे के कारण से भगवान की कृपा से वो खून बनना है दूध रूप से, वो बन जाता है, दूध बन जाता है स्नेह के कारण से। तो बच्चे के बढ़ने में, खून के बढ़ने में वो सबका खून लग जाता है, तो खून फिर गिरता नहीं, खून रहता नहीं, खून उस काम आ जाता है बच्चे के बढ़ने में, दूध के बढ़ने में खून उस काम में लग गया। तो जिससे वो पेशाब की बात थी वो से ही तो पैदा हुआ, उसको बीज है वो स्पंदन चेष्टा करता है, जो वायु से करता है, नित्या मरने पर मुर्दा हो जाता है। तो इसमें शुद्ध कोई चीज है नहीं, एक तोले भर भी शुद्ध चीज नहीं है। पेशाब से बना हुआ तो कैसा शुद्ध होगा? इस वास्ते एक वो राम नाम के आदित्य कहते थे कि जैसे उस जैसे एक ही नाले पूत है, एक ही नाले मूत, राम जो तो पूत है नहीं तो मूत्र मूत वही नाले पूत है वही नाले मूत, राम बजे तो पूत है नहीं तो मूत्र मूत है कुछ नहीं। ये ऐसी इज्जत है ये ऐसा बना हुआ है। इस वास्ते माँ का बहुत बड़ा आदर है, क्योंकि माँ ने वो शरीर दिया है, चाहे बना हो पेशाब से ही बना हो, पर माँ ने दिया है जिसे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं, ऐसा माँ का उपकार। ये माता माँ नहीं बनती तो क्या काम आवे बताओ? आप थोड़ा विचार करो कितना ऊंचा दर्जा वो आज बनना बंद कर दिया, मूर्खता की हद होगी। कितने के कौन खाएगा कौन मरेगा? अरे भाई कीड़ी होती है, कीड़ियां कितनी होती है, जिनका सब पालन करते हैं, पालन करने वाले शक्ति और है। ये मनुष्य की बात नहीं, बहुत अनधिकार है, महान अन्याय, महान मूर्खता, महान ही बेबाजी। क्या कहें उसको, शब्द कोई नहीं मेरे पास, इतनी बेअकली है। आप बचा बनाए लो, वर्षा नहीं होती है जमाना बना लो, आप क्या बना सकते हो? नाश कर सकते हो, बना नहीं सकते कुछ भी, नाश कर सकते हो, नाश उत्पन्न कर दो। हमारे कई बहना मिलती है, महाराज हमारे पोता नहीं है, ब्याह करते छोरा को छोरा नहीं है, माता जी मेरे को तो याद नहीं है, बेटा दे दू मेरे पास है ही नहीं, दे दू कास्ट दे दू, मेरे में सामर्थ्य नहीं, कौन सा तो बेटा दे दो आप। अरे नहीं दे सकते तो नाश करने का आपको अधिकार नहीं है, आपको पैदा करने की शक्ति नहीं है तो नाश करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। आप पैदा कर दो नाश कर दो, हम पैदा कर देते हैं, पैदा दे दो, कैसे नाश करते हो? कितनी बड़ी भारी हत्या है, कितना बड़ा भारी अन्याय है। यार बच्चों को क्या करते हैं पता नहीं है, गर्भ में निकलने वाले बच्चों को क्या करते हैं कुछ पता नहीं है। एक होटल में छोटे छोरे की अंगुली निकली थी, अंगुली भोजन में मांस में, ये क्या करते हैं भगवान जाने। घास खाने वाला भी मांस स्वादिष्ट होता है, अन्न खाने वाले दूध खाने वाले कैसे होना चाहिए, शायद ही छोड़ने में राक्षस, पता नहीं है हमें। ये बात मैंने सुनी है कि छोटी अंगुली निकली थी मांस में बच्चे की, ये मैंने सुनी है, आपने सुनी है नहीं सुन, पता नहीं मैंने सुनी है। तो ये क्या करते हैं पता नहीं, और कोई हमारा समाचार मिला नहीं है। खून गिरता है वो खून इकट्ठा करते हैं, डब्बे में खून इकट्ठा करते हैं, जन्म के समय बचता है वो, क्या करते हैं उसको भगवान नहीं, वो जगह ले जाते हैं। नारायण नारायण नारायण, राक्षस ही जमाना आ गया, राक्षस देह धरे मनुजाद, वो समझ गए थे देह धरे मनुजाद है, देह धरे हुए राक्षस है, खास मनुष्य खाने वाले। अभी क्या दशा होगी, ये जीवन बढ़ते बढ़ते बलवान निर्बल खा जाएगा, मच्छ गड़ागड़ कहते हैं भाई, मारवाड़ी मच्छ गड़ागड़, मछली है छोटी बड़ी बड़ी छोटी खा जाती है, छोटी बहुत छोटी बड़ी भी खा जाती है, वो बड़ी बड़ी खा जाती है, तिमंगल तिमंगल तिमंगल गला तिमिना मछली होती बड़ी, तो मगर वो तिमी को खा जाता है, अरे मगर को तिमंगल गला उसको खा जाती तिमी को भी। राम जो राम जी पधारते हैं लंका में तो पुल बनी हुई थी, उनके पास में सौ सौ योजन का एक एक मछ, उसके ऊपर ओगर गए बादल सभी, कोई मच्छर ऊपर चल है कोई पौज पर चल है कोई उड़ है कोई आकाश में कुछ है, इस तरह से चढ़ चढ़ पा रही जाए, मछली इकट्ठी भगवान के दर्शन करने के लिए उसे ऊपर चढ़ कर जाते हैं। ऐसे वो एक दिन नहीं जे खाए, ऐसे वो एक दिन नहीं जे खाए। हाँ, एक दिन खाए। तो ये जो चाल चलती है अभी, ये चाल मनुष्य में आ जाएगी इस तरह से। तो अब क्या होगा हमें पता नहीं है, भविष्य में जानता नहीं, मन चाल ऐसी हो रही है। बलवान हो नहीं बल खा जाएगा, मनुष्य बड़ा नष्ट हो जाएगा। आज भी बूढ़े माता पिता को आदर नहीं करता, कौन आदर करेगा। विदेशों में तो यही रिवाज बताते, औरतों में खाओ होटलों में रहो, जन्म गया जाओ औरतों में रहो, करो होटलों में रहो। ये बूढ़े हो तो कौन रखे उनको, भगवान को याद रखो भाई, बूढ़ों की सेवा करो, बूढ़ों का आदर करो। माँ का आदर सबसे ज्यादा, जिस माँ ने शरीर दिया उस शरीर से हम क्या क्या कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, बड़ा भारी लाभ ले सकते हैं। वो शरीर माँ ने दिया है, माँ ने मरा दूध पिलाया है, अपने शरीर से दूध पिलाकर बड़ा किया है। इतना माँ का दर्जा ऊंचा, अरे स्त्री का दर्जा नीचा, स्त्री का दर्जा नहीं, वो तो भोग गया है, भविष्या हो गया, ये शास्त्र नाम आता है उसका विषय का। पैदा नहीं कर तो भविष्य ही होगी, क्या गौर मैं नाम आता है। सोचते नहीं कि तुम्हारा कितना नीचा दर्जा हो रहा है, केवल भोग सामग्री तुम बन रही हो। जो माँ बनती, माँ पूजनीय, माँ सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर, माँ का नाम पहले आता है। तमेव माता से पिता, तमेव माता धाता पिता, माँ का नाम पहले सब जगह। वो नाम आपका छूट गया, पैदा नहीं कर दी बच्चों, तो माँ नाम कैसे हुआ उसका। और छोटी बच्ची है वो माँ है, अपने लिखा है ना मातृशक्ति का घोर अपमान, एक पुस्तक लिखा है। जो बच्ची को गर्भ गिरा देते हैं वो मातृशक्ति है, छोटी सी बच्ची दिख देती थी वो मातृशक्ति है, वही तो माँ बनेगी। ऐसा वही थी, ऐसे बड़ी बड़ी वैसी ठीक नहीं, तो मातृशक्ति है वह। बड़ा घोर बच्ची सब गर्भ गिरा देते हैं, बहुत ज्यादा पाप, बच्चे से भी ज्यादा पाप है, क्यों वो मातृशक्ति है। एक से कितने बच्चे पैदा होंगे, आठ आठ दस दस पैदा हो गए, इतना कुछ जन्म देने वाली हुआ है, छोटी सी दी से बच्ची छोटी सी, वो मातृशक्ति है, ताकत वो माँ है। तुझे कौन बना सकता बताओ, सिवाय माँ के आप कहाँ जन्म लेंगे, है कोई जगह। माँ है, पूजनीय है, आदरणीय है, सबसे श्रेष्ठ आदरणीय माँ है। बुद्धि मारी गई से जन्म, इसका प्रचार करो, गर्भपात कोई ना करे, ये परिवार नियोजन कोई ना करे। बहुत बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अत्याचार है, बहुत कर्ज, भयंकर कर्ज है, ये भयंकर कर्ज है। जैसी बुद्धि भ्रष्ट होगी एकदम, कि संतति निरोध करो, खाएंगे क्या। हम कहते हैं संत निरोध को खाएंगे क्या, मैं कहता हूँ खेती करेगा कौन, हम दो एक खेती कौन करेगा, हम दो हमारे दो कौन खेती करेगा, कौन माँ बाप की सेवा करेगा, कौन व्यापार करेगा, कौन विदेशों से व्यापार करेगा, कौन काम करेगा, कौन फैक्ट्री चलाएगा, कौन फौज में भर्ती होगा, खेती कौन करेगा, तो खाएंगे क्या। दरिद्र इसे आवेगा। और ये जब तक परिवार नियोजन था उस समय में सस्ता था अन्न, और अन्न मंगाया था विदेश से, आपको याद है, मेरे को याद है, विदेशी गेहूं काम का नहीं, वो खाने में अच्छा नहीं है, ऐसा था। और अब विदेशों में जा रहा है, चावल जा रहा है, गेहूं जा रहा है, आम जा रहा है, और पत्ती जा रही है, साग जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, बंदरगाह पर देखो आप विदेशों, तो ज्यादा बढ़े हैं, तो खेती ज्यादा हुई तब तो जा रहा है। इसे उत्तर दे कोई, अब क्या करूं मैं, कोई समझदार उत्तर हुए तो मैं तो उत्तर चाहता हूँ, इन बातों में उत्तर नहीं है कोई। और कसाई खाने इतने खोल रहे हैं, और फिर नया नया खोल रहे हैं, सब फूट जाएंगे, इतने पशु पैदा तो होते नहीं, इतने मारे जाते हैं, पशु खत्म हो जाएंगे, तो मारने वालों को जीव का क्या देगी सरकार, इसका उत्तर नहीं है। आप इतने सुनते हो सरकार से पूछ करके मेरे को उत्तर देना। कसाई खाने खुल रहे हैं अभी, हावड़ा में एक बहुत बड़ा कारखाना खुल रहा है, वो इमारत बढ़नी तो शुरू हो गई है, फिर शुरू होगा तो इतने कसाई का 36,000 कसाई खाने है, तो पशु जन्मते तो नहीं इतने मरते है, ये मरने के बाद में क्या काटेंगे उनमें, वो यंत्र क्या काम आवेंगे, और काम करने वालों को मनुष्यों को मजदूरी क्या देगी सरकार, ये मेरा बड़ा भरा प्रश्न है। आपके जहाँ पहुंचो उसको बताओ तो मेरे को इसका उत्तर दो, क्या दो तीन मेरे प्रश्न है उसका उत्तर नहीं है। जगह हिंदुओं की हिमायती है, वे भी परिवार निरोध करते रहते, वे भी नसबंदी करते और कराते ऑपरेशन कराते हैं, क्या बुद्धि होगी पता नहीं है। आप में कोई बात हो इसमें तो बताओ, आप इतने बैठे हो कि इतने कारखाने हैं उसमें पशु इतने जन्मते तो है नहीं, ये खत्म हो जाएंगे, बहुत पशु बहुत कम हो गए, सब मर जाएंगे तो क्या करेंगे बताओ, वो इतना लोहा है वो क्या काम आएगा, और इतने आदमी काम करने वाले बिना जीविका के हो जाएंगे क्या काम देंगे, आप कोई देने वाले बताओ, मेरी शंका है कि सब पूछ कर दे देना, अभी दे देना बोले। भागवत में रामायण में है कलयुग है, ऐसा कलयुग में ऐसा ही होगा, नहीं कलयुग है, देखो आप कहते हैं कलयुग है ऐसा ही होगा, ध्यान देना मेरी बात का, ध्यान देना भाई, कलयुग है ऐसा ही होगा तो क्या करना चाहिए, कलयुग में ऐसा होगा ये जो बात आई है इसका अर्थ क्या है, जैसे एक तार आ जाए कि गंगा जी के लिए बाहर जो पहाड़ है बड़ी नारी पहाड़ है उनमें बहुत वर्षा हुई है तो गंगा जी में बाढ़ आवेगा, तो गंगा जी किनारे रहने में गांव में सब खबर कर दो गंगा जी का बहुत बड़ा बाढ़ आवेगा, तो अब आएगा बाढ़ तो वे सार गंगा जी के तीर में बैठ जाए कि भेड़ बकरी गाय भैंस रख दे गंगा जी तीर में, क्यों बाढ़ आएगा, कहता पहले लिख दिया बाढ़ आएगा तो बहेगा ही तो वही सार बैठ जाए, ये काम है तो बचने का काम है बताओ, बाढ़ आएगा समाचार आ गया तो अब गंगा जी के वही दूर है गाँव में भी गंगा जी की बाढ़ में आ जाओ क्योंकि बाढ़ आएगा इस बात से डूबना है अपने को तो रक्षा करनी चाहिए, गंगा जी पार में आना चाहिए, पहले समाचार आया है भाई कलयुग में ऐसा होगा तो कलयुग से बचना चाहिए कि नहीं, समाचार आया बचने के लिए कि बहने के लिए, ये शास्त्र का वचन है बचने के लिए है कि बहने के लिए है बताओ, बात दो दो चार ही होगा भाई, कलयुग के पापों से बचो, ये बचने के लिए मैं तो कह रहा हूँ, आप लोग हत्या से बचो, परिवार नियोजन से बचो, गर्भवास से बचो, कलयुग आई करो हाँ कलयुग आई अब करो खूब बढ़ो बढ़ो, अरे कलयुग तो आएगा बल्कि बचने की बात करो बहने की बात करो, बोलो गोविंद गोपाल की जय। तो भाई अपने तो वो विचार है कि जिससे कल्याण हो सबका हित हो वो बात कहो, ठंडी आएगी तो ठंडी तो आवेगी तो अब क्या करे, कि ठंडी आएगी तो मकान में नहीं रहना है, गर्म कपड़ा नहीं पहनना है, गर्म भोजन भी नहीं करना है, और बस क्योंकि ठंडी आएगी तो ठंडी में ठंडा ही भोजन करना है, ठंडा ही रहना है, बाहर रहना है, कपड़ा नहीं ओढ़ना है क्यों ठंडी आ गई, अरे ठंडी आ गई तो ठंडी में रक्षा करोगे ठंडी में करोगे, गर्मी के दिन आ रहे हैं गर्मी के दिन आ रहे हैं तो क्या करें, कि नंगे होकर लू में बैठो खूब गर्मी में पानी पियो गर्म, बड़ा खाओ तेल का बढ़िया तिस लागे ज्यादा, पानी पियो गर्म गर्म क्यों, गर्मी आ गई ना गर्मी आ गई, गर्मी देश में समय के अनुसार चलो, समय के अनुसार चलो चल जाओगे जा जीना मुश्किल हो जाएगा, चलो जाओ रक्षा करनी चाहिए कि मरना चाहिए, गर्मी के दिन आए साहब इस बात संसार ऐसा ही चलता है, ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि ऐसा ही है, तो गर्मी आ तो गर्मी में चलना चाहिए, ठंडी चीज काम में लेनी नहीं चाहिए, ठंडी में गर्म चीज काम में नहीं लेनी चाहिए क्यों, ठंडी की ऋतु आई है इस बार कलयुग आया है इस बार कलयुग ऐसे ही करो, तो ठंडी आते ठंडी से बचते हैं ठंडी मरते हैं। बताओ, ठंडी आ गई ना, बर्फ रहनी चाहिए, बर्फ खानी चाहिए, बाहर रहना चाहिए, मकान भीतर नहीं, गर्म कपड़ा पहनना चाहिए, ठंडी आई है। अरे ठंडी में बचो, इन बात ठंडी आई है, ऐसे गर्मी बचो, कल जो है तो कल से बचो, बचने की बात करना चाहिए, कल गर्मी बात से कल जो घसा हो क्या करेंगे, बोलो क्या करना चाहिए। बाढ़ आएगा तो गंगा जी में चलो, सब वही बाहर रखो, वही ले जाओ, घर पेड़ बगरी घास में वही रखो, बाहर आओ बह जाओ। अरे बचने की चेष्टा करो, तार आया है संसार, कहा है कल युग आएगा, तो उस कहने का तात्पर्य है सावधान रहना, बाढ़ आएगा, कल युग का समय आएगा, सावधान रहना। सावधानी के लिए तो आई है समझदारी, तो मेरा काम यही होता है भाई कल युग आएगा, हाँ करो, क्यों कल युग आ जाए, कल युग अनुसार चलो, अनुसार चलो, बचो, बताओ क्या करना चाहिए, बचना चाहिए कि मरना चाहिए। इस वास्ते कहते हैं भाई भयंकर जमाना है, सावधान रहो, सावधान रहते रहते रात्रि में नींद में अनजान में अगर कपड़ा अगले जड़ा लग जाएगा, सावधान रहते रहते जो हवा ऐसी लग जाएगी, हवा जगह भाई लग गई नहीं ऐसी, हवा लग गई, कल की हवा लग गई, हवा लग गई बस ही बड़ा चाहे धूप बिछारा फिर हवा लगा, हाँ हाँ यही करोगे तो हवा लग गई, पागल बना हो जाए पागल भी वो ठीक नहीं है। अधर्मम धर्म थी, अगर ये नहीं होता तो गीता में कहती अधर्मम धर्म थी मन्यते तमसा बेटा सर्वार्थान विमृता से बुद्धि सपार तम से उदाहरण नहीं मिलता हमारे को। लोग कहते हम शास्त्र को नहीं मानेंगे, हम वेदों को नहीं मानेंगे, पुराण नहीं मानेंगे, वर्ण धर्म को नहीं मानेंगे, हम आश्रम को नहीं मानेंगे, इनको सुन करके अपने खुशी आनी चाहिए, ऐसा जो कहते हैं उनको देखकर खुशी आनी चाहिए। किस बात की खुशी, कि शास्त्रों में लगा वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी, तो ये वर्ण धर्म नहीं होगा, कलयुग वैसा होगा, ऐसा पैदा हो गया, तो बिल्कुल हमारा शास्त्र सच्चा है। क्यों, कि शास्त्र में कहा कि वर्ण धर्म नहीं मानेंगे, सब एक साथ में खाओ और ये कर गो, नहीं मानेंगे ऐसा नहीं मानेंगे तो तैयार होगी, इस बात सच्चा शास्त्र एक ही बात सच्ची, ये बात सच्ची निकलेगी नहीं, कल तुम ऐसा होगा ऐसा होने लग गया तो शास्त्र सब बड़ा सच्ची, तो शास्त्र सच्चा करने के लिए वे उनको हाथ जोड़ो कि आपने बड़ी कृपा कर दी, शास्त्र की बात को हमने सच्ची कर दी, नहीं तो मैं शास्त्र मुझे सदने का कल तुम आ गया रकमा तो आई को नहीं अभी तक, क्या बात हुई, तो आप पधार गए तो हमारे कल जो हमारे श्रद्धा डिगती हुई पक्की कर दी कि शास्त्र की बात सच्ची है, या हुई नहीं सच्ची, कि प्रमाण क्या है, आप लोग हो तो चलते फिरते साक्षात प्रमाण हो हमारे शास्त्रों में, जब नहीं होता तो मन संदेह हो जाता, ऐसी बात है भाई, अपने तो सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, कल जो आ गया सच्ची बात है, शास्त्रों की एक एक बात सच्ची है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देख लिया कि कल जो वैसा होगा कल जो वह ऐसा हो गया। गोस्वामी जी महाराज 16 संबंध में जिसमें आज 2000 लोग हो रहा है, तो वह में कह दी आप बड़े बूढ़े देखते हैं, मेरे देखे हुई बात है, छोरा छोरी में 9-10-11 वर्षों के छोरा नंगा नंगी फिरते थे, आज छोटे बच्चों को कुछ पहना देते हैं, वह बड़े बूढ़े देखते थे, क्या दशा हुई है, ये तो मेरे सामने देखी हुई, वो बिता नहीं मिलता, ये बात याद आ गई, मैं छोटा था तो मेरे को कहां से आया नहीं पता नहीं, कहीं लून देकर लिया तेरे को खरीदा है नमक दे, आपने सुनी होगी बातें बस मेरे कहते थे मेरे को सुनते मैं कहां से आ गया कि नमक देर खरीदा है तेरे को, ठीक है अब खरीदा है वहां कैसा है कोई बेचारे नहीं, ठीक है पता नहीं बच्चों को कि पैदा कैसे बच्चे कहाँ होते हैं कहाँ से आते हैं बच्चे ही होते हैं पता ही, आज छोटा छोटा बच्चा जाने इस बात को तो कितनी निर्लजता आ गई, अरे गर्भपात करा हुआ पुरुष तो बात सुनी महाराज शर्म आवे, दोनों पैर बांध देते हैं अलग अलग ऊंचा लटका देते हैं और गर्भपात करते हैं, कहाँ शर्म गई, लज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा से कुलांगना बेशिया और लज्जा करती है नष्ट हो जाती है अरे कुलांगना निर्लज्जा नष्ट हो जाती है सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा से कुलंगना ये निर्लज हो जाएगी तो कुल नष्ट हो जाएगा ऐसे की निर्लज हो रही है शर्म नहीं है वह मजबूत से आशु काम करे क्या दशा हो सी परमात्मा जाने शर्म नहीं भीषण दया नहीं शर्म नहीं अन्याय अन्याय पता ही नहीं है बड़ा भयंकर जमाना आया अपने सावधान हो भगवान को याद रखो भगवान का भजन करो कीर्तन करो सद्बुद्धि पैदा होगी सत्संग करो सत्शास्त्र पढ़ो एक कृपा ये भगवान की विलक्षण ऐसे जमाने में गीता प्रेस ने बहुत पुस्तकों प्रकाशित करी सस्ती सस्ती ये कृपा होगी खार समुद्र में अमृत बेरी खारे समुद्र में बेरी अमृत बेरी जो लंका में विभीषण का घर है जो कुछ पुस्तक पढ़ने को मिले करो नहीं तो पुस्तकें भी वैसे है महाराज उपन्यास और गल पर क्या क्या कथाएं लिखे मिलेगी पुस्तक बिक रही है सस्ती पर इतने में गीता प्रेस एक विलक्षण कृपा करेगी जिससे उसे हमें होश तो होता है पुस्तक सस्ती पड़ी जिसमें पता लगता है नहीं तो क्या दशा होती इस वास्ते भगवान की कृपा मानो पुस्तकें पढ़ो सत्संग करो भगवान का नाम जप करो भगवान से प्रार्थना करो मंदिरों में जाओ कीर्तन करो और भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ बचाओ ये नाथ बचाओ बचाओ जैसे डाकू चोर आकर लूटने लगे तो समय कह बचाओ बचाओ बचाओ ऐसे भगवान से प्रार्थना करो नाथ बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ ऐसा भयंकर जमाना है नारायण नारायण नारायण नारायण अब देखो भाई थोड़ी देर ठहर जाओ पांच मिनट बाकी है तो पांच मिनट रह जाए हमारे कीर्तन पर दस पंद्रह मिनट ऊपर कीर्तन करो भगवान नाम का जो बुद्धि शुद्ध हो जावे एक गंदी गंदी बात हम जो अंदर का नर्म मैला हुआ है तो भगवान नाम से शुद्ध हो जाए वायुमंडल शुद्ध हो जाए। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 21 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।